Good for that. Good for that. Good for that. Trzeci Polskiego Radia. ten sposób przedstawiają się trzy utwory albumu All for Love Das Kompleksa. Wysłuchaliśmy redukcji dysonansu poznawczego, utworu Everywhere City i na wstępie kompozycji Ride On, pochodzącej już z epki Universe. Das Komplex był kolejnym dzisiejszym bohaterem potrójnego pasma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim pierwszy z dzisiejszych przewodników po płycie i na zasadzie rozmowy z dźwiękiem pierwszy bohater naszego spotkania, czyli Tomasz Twardowski, producent muzyczny, amator, jak sam o sobie mówi. Mówi również, że jest miłośnikiem starych, oldschoolowych syntezatorów. Do naszego spotkania doszło w trójkowym studiu w roku 2016, tuż przed premierą pierwszego pełnometrażowego albumu Tomka, zatytułowanego When We Were Astronauts. To, zdaje się, będzie poniekąd historia związana z tym, co w RWPG nazywano kosmitą, a to, co w EWG nazywano astronautą. A w Chinach taikonautą. Tak. Tak. Płytę nazwałem When We Were Astronauts, dlatego, że to jest jakieś tam odwołanie do dziecięcych marzeń, bo chyba każdemu dzieciakowi, przynajmniej w naszym pokoleniu, chyba na pewno każdemu dzieciakowi marzył się kosmos, nie? No więc jest to jakieś ogólne sformatowanie po prostu dziecięcych marzeń, tak? Jakieś odniesienie do snów. Do maleńkości. Tak. No tak rzeczywiście było, że nostalgia. Ja sobie na przykład ustawiałem przeróżne klocki na biurku, które miały symulować jakiś kokpit statku kosmicznego. Na tych różnych klockach rysowałem przyciski. Często sobie sam musiałem wyciąć z drewna komputer na płycie piliśniowej, rysując... Do pulpitów absolutnie jestem w stanie się odnieść, żeby aż robić komputer z drewna, nie, ale jestem totalnie wychowany na Gwiezdnych Wojnach i Star Treku, więc szczerze mówiąc, taki tytuł i taka tematyka to po prostu prędzej czy później musiało nastąpić. Słyszą Państwo głos Tomasza Twardowskiego i rozmowę na temat płyty When You Were Astronauts oraz dwóch poprzednich wydawnictw, które ukazały się w formie epek. To zawsze miały być jakieś tam kompletne historie. I jeśli jakby o albumowości danej płyty ma stanowić fakt, że opowiada ona jakąś historię, bądź też z braku lepszego określenia, jeśli wszystkie utwory oscylują wokół tego samego tam wątku czy też tematu, no to na ten użytek przyjmijmy, że wszystkie te płyty są albumami, no bo wiesz, prawdę powiedziawszy, LP, EP, Maxi, SP, no to są tylko i wyłącznie kategorie długości grania, tak? Natomiast wiesz, mi bardziej zależy na tym, żeby muzyka, którą robię, którą wydaję na płytach, żeby za tym stała jakaś historia, żeby za tym stała nie do końca historia, ale żeby za tym stała jakaś idea, jakiś powiedzmy stan ducha, który w tym konkretnym krążku próbuje przekazać. No i ta pierwsza płyta, to zresztą to nie są żadne zagadki, no bo jakby tytuły tutaj nie pozostawiają zbyt wiele wątpliwości. Ta pierwsza płyta jest o dorastaniu, druga płyta jest stricte o uczuciach, no a trzecia jest o tej z jednej strony nostalgii do dzieciństwa, a z drugiej strony trochę o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, to mamy poczucie takiej trochę wszechmocy, nie? Że wszystkie marzenia, które mamy, literalnie sięgają gwiazd, bo wszystko możemy zrealizować. Tak nam się wydaje przynajmniej. Gdzie sytuujesz swoją muzykę? Co to jest za muzyka? Wiesz, ja lubię nazywać rzeczy po imieniu, zwłaszcza, czyli wkładać w szuflady. No właśnie, producenci, artyści, muzycy mówią, no ja nie chcę, żeby ktoś mnie wkładał w szuflady. Ale tak sobie z drugiej strony myślę, że język jest po to, żeby opisywać im rzeczywistość, prawda? Mm. Więc absolutnie nie chcę cię szufladkować, ale chciałbym cię zapytać, jak nazywasz swoją muzykę? Co to jest za muzyka? To jest, no bez wątpienia jest to muzyka elektroniczna. Pojawiają się wokale. Mam wrażenie, że sample. Chociaż tego nie sprawdzałem, ale pewnie, no, załóżmy, że... No nie wyprę się tego i nawet nie będę próbował się tego wypierać. Nawet powiem ci, że jestem dumny z faktu, że pojawiają się tam sample i co więcej, praktycznie chyba każdy utwór, który produkuję, zaczynam od sampla. Fakt faktem, że często bywa tak, że później się go pozbywam często, ale na pewno na początku procesu twórczego sample zawsze tam są. A odpowiadając na twoje pytanie, to najchętniej to, szczerze mówiąc, to bym powiedział muzyka elektroniczna, kropka, ale chyba najbardziej sprawiedliwości oddam, mówiąc, że próbuję robić hip-hop, a wychodzi to jak wychodzi. A ja przyznam, że fanem hip-hopu za bardzo nie jestem. I nie jestem też znawcą tego gatunku. I zaskakuje mnie to, że, no właśnie, że ty mówisz, że to gdzieś tam ma związek z hip-hopem. No właśnie, ja, no dobrze, wierzę ci na słowo, słyszę te no wiesz, wokale, no jest stopa, jest werbel, są sample, jest tempo poniżej 100 BPM-ów, co jeszcze? Wszystko się zgadza. Tak definiuje swoją muzykę Tomasz Twardowski. I myślę, że po tym przedługim wstępie spokojnie można rozpocząć słuchanie płyty When You Were Astronauts. Zacznijmy od kompozycji Sometimes You Just Gotta Go. Thank you. Tomasz Twardowski. Dobry wieczór, panowie. Sometimes Just Gotta Go. To utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą. Utwór, w którym, no właśnie, jak w większości twoich nagrań, mam wrażenie słychać stare graty. Jak to jest? Czy jesteś producentem, który korzysta z tego wszystkiego, co niesie współczesność, czyli komputer, a w nim wszystko? Czy być może jest tak, że generujesz te dźwięki przy pomocy starych, często obitych drewnem syntezatorów? Jak to jest? Obitych drewnem, to już daleko. Nie, prawda jest taka, że ja jakoś parę lat jeszcze przed tą pierwszą płytą totalnie zachorowałem. Ale na ciele czy na duszy? No, przede wszystkim na finansach, bo aha, do tego to się w gruncie rzeczy sprowadzało. Czyli zachorowałeś na punkcie syntezatora? Tak. To jest zdecydowanie ta jednostka chorobowa. No i jakby wszedłem w to totalnie, na zasadzie takiej, że postawiłem sobie za punkt honoru, kiedy już miałem pierwszy swój syntezator własny, to postawiłem sobie za punkt honoru, że jakby chcę robić muzykę, która nie będzie, do której nie będzie potrzebny komputer, a w zasadzie komputer może być tylko, jest dopuszczalny tylko jako ten ostatni element, czyli że traktuję to jako urządzenie rejestrujące. O. Laik mógłby powiedzieć, no zaraz, no fanaberia. Nie, wiesz co, prawda jest taka, że to już od dłuższego czasu jest w jakiś tam sposób powszechne, o czym niewątpliwie świadczy to, co produkują teraz firmy robiące instrumenty muzyczne generalnie. Teraz mamy coś, co można śmiało określić analogowym renesansem i w gruncie rzeczy to tylko każdy sobie zadaje pytanie, czy w tym roku już osiągnęliśmy peak analog i czy już od następnego roku będzie wracało to do komputera, czy jeszcze kolejny rok będzie raczej pod znakiem tego, że właśnie będzie ten rynek rósł i że wszyscy cały czas będą się rzucać na kolejne produkty, które są współczesne, ale jednak właśnie z tą w tym starym stylu. Wiesz, koniec końców to są świetne czasy dla takich graciarzy jak ja, no bo z jednej strony, no wiadomo, rynek tych takich zupełnie vintage'owych instrumentów jest w tym momencie bardzo mocno przebrany i jest bardzo mocno zdominowany przez no, sprzedających z chęci zysku, a nie na zasadzie, że o, ja już się tym znudziłem, chcę to teraz przekazać w nowe ręce i tak dalej. Kto jest w dzisiejszych czasach idealistą? Umówmy się. Natomiast oprócz właśnie tych vintage'owych rzeczy, to no, jesteśmy w takich fajnych czasach, że powstaje bardzo dużo nowych, całkowicie współczesnych rzeczy, które są albo jakimś tam, nie wiem, odtworzeniem rzeczy starych, tak jak na przykład moja ulubiona chyba firma na świecie, przepraszam, muszę powiedzieć, Korg, zrobiła wywołana niejako do tablicy reedycję swojego największego klasyka, czyli tam MS-20. Zrobili to w kilku wersjach wręcz. No i jest to jakby jeden do jednego to, co wyszło bodajże po raz pierwszy w 76 czy 8 roku. I dokładnie to samo wyszło współcześnie. Oni zrobili to z tych samych podzespołów. A równolegle ta sama firma robi na przykład zupełnie nowe konstrukcje, które też jakby mają cały ten tor dźwiękowy analogowy. Mhm. I właśnie najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że są jeszcze ludzie na świecie, których to w ogóle obchodzi, nie? Że jakby robisz to w pudełku, muzykę w sensie, robisz to za pomocą pudełek, które nie są komputerami i że właśnie jest coś takiego właśnie abstrakcyjnego, że to ma analogowy tor dźwiękowy. Analogowy tor dźwiękowy, który przekłada się chyba na coś takiego, ja to mogę powiedzieć z punktu widzenia absolutnie słuchacza i tego, jak widzę po sobie, jak porównuję, kiedy słucham muzykę z plików i z płyt winylowych, że właściwie muzykę z płyt winylowych mogę słuchać non-stop. Natomiast jeśli idzie o pliki, to przychodzi taki moment, że moja głowa się zaczyna męczyć i ja po prostu muszę odpocząć. Muszę ją wyłączyć, sciszyć. Ponieważ zaczyna mi się nie podobać, po pewnym czasie zaczyna boleć głowa. I to właściwie... No tak, ale wiesz, z płytą też jest tak, że siłą rzeczy co 20 minut masz przerwę, musisz stronę przerzucić albo w ogóle zmienić placek. No tak, tak, to prawda. Ale wiesz, ja tutaj cię zagnę, bo jestem DJ-em i mam 2 gramofony. I co wtedy? No, bo to też jest problem. Ale a propos bycia DJ-em, to jest w ogóle ciekawa historia z tobą związana. Jesteś ciekawą jednostką, ponieważ w tym dzisiejszym zwariowanym świecie producent to jednocześnie DJ. A Tomasz Twardowski DJ-em nie jest. No bo ja nie jestem zawodowym producentem. Jestem amatorem. Aha, amatorem jesteś. Tak, więc ja dlatego mogę sobie pozwolić na fakt, żeby szczycić się tym, że jestem ostatnim człowiekiem na świecie chyba, który nie aspiruje do miana DJ-a. Super, super, naprawdę. Podoba mi się takie stanowisko i takie ujęcie sprawy, bo mam wrażenie, że często DJ-e stają się producentami po to, żeby być DJ-ami i na odwrót. No to jest chyba jakby główna oś tak ogólnie dzisiejszej takiej muzyki popularnej z braku lepszego określenia. Tak, tak. Będzie grał DJ, który no właśnie stworzył jakiś utwór, ale już nieważne jaki to jest utwór, czy to jest dobry utwór, grunt, że stworzył utwór i wtedy może u nas zagrać. Często... Tak, a później go zagra naciskając play po prostu w iPodzie. Tak jest, tak jest. Albo w innym YouTubie. Wiadomo o kim mówię, prawda? Z tym iPodem. No myślę, że... Dobrze. Przyglądamy się kolejnemu nagraniu. Tak, to będzie utwór, o ile dobrze pamiętam, zamykający pierwszą stronę tej płyty. Nazywa się The Hypersleep Blues. learned law. The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. I didn't care about the New York Giants on business. I cared about Sputnik. I was nuts about it. Splash. Nobody told me yet that adults are supposed to be ashamed of those feelings. I went across the country just looking for answers. I couldn't stop thinking about it. The idea of it as a way of life. It kept me up at night. Tak właśnie się kończy ta płyta. Tomasz Twardowski jest Państwa i moim gościem dziś w Potrójnym Paśmie Przenoszenia. Rozmawiamy sobie o twórczości przez duże twu oraz o muzyce Tomasza. I czy tutaj były sample w tym, co przed chwilą usłyszeliśmy? Tak, ale nie powiem jakie. Okej, okay, nie mów jakie. Zastanawia mnie to wykorzystywanie sampli w twoim przypadku, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale może nie wszyscy. No, oczywiście, że nie wszyscy, ale dużo producentów, którzy wzbili się właśnie dzięki samplom na początku lat 90., latach 90., odchodzą od tego. Z różnych powodów. A Tomasz Twardowski twardo mówi, chce sampli. Znaczy, To się trochę wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, że ja w gruncie rzeczy gdzieś tam chyba tak podskórnie to wszystko, co robię, to traktuję jako jakąś tam mniej lub bardziej udaną próbę robienia hip-hopu po swojemu. No więc tutaj te sample są jakoś wpisane w tę estetykę. Przynajmniej tego hip-hopu, który ja znam ze swojego dzieciństwa i tak dalej. Natomiast to chodzi o to, że to jest dla mnie jakiś tam punkt oparcia. To zawsze wtedy ma swoją duszę. właśnie nie tylko moją, ale jako twórcy tego nowego utworu, ale też i gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam pod tym jest, nawet nie z tyłu, pod tym po prostu jest dusza artysty, który zrobił ten oryginalny utwór, z którego ja samplowałem. No i ma to dzięki temu, myślę, więcej charakteru. No. Mhm. A czy wiesz, ja jestem absolutnie zwolennikiem sampli. Bardzo lubię kulturę samplingu. Również z tego powodu, że dzięki temu człowiek podróżuje za muzyką. Bo jeśli zaczynasz dobrze wnikać w płytę, jeśli wiesz o tym na wstępie, że artysta posługuje się samplami, to rozpoczyna się piękna opowieść, piękna historia. Tak, i często to jest trochę na zasadzie takiego, wiesz, polowania, taki trochę treasure hunt, czy tam scavenger hunt. Czasami też przecież te sample mają jakiś dodatkowy, symboliczny wymiar, no bo nie są wzięte z przypadku, tylko też mają zastosowanie tych konkretnych ma coś mówić, w sensie ma być jakimś, czy to ukłonem w czyjąś stronę, czy jakby próbą zakomunikowania czegoś, czego niekoniecznie, czego, po prostu wyrażeniem jakiejś dodatkowej wartości, nie do końca wprost. O, taki hipertekst trochę? Metatekst. Nanotekst. Pikotekst. Przebiłem cię. Jeszcze mniejsza jednostka. Okay. Tomaszu, a kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z samplami? Masz takie ważne płyty samplowane, które no jakoś otworzyły ci drogę na myślenie o muzyce? Ojej, to już... No powiedzmy trzy. Zamierzchłe czasy. Mhm. Znaczy... To jest trochę tak, że totalnie nie będę oryginalny, bo podejrzewam, że wszyscy, którym zadajesz to pytanie, przynajmniej tę jedną płytę wymienią i to będzie Introducing DJ-a Shadowa, bo no, nie da się inaczej po prostu. Myślę, że... O Jezu... No, Introducing DJ-a Shadowa i co jeszcze, jakie dwie do tego dodać tak naprawdę, wiesz, bo to jakby ta jedna mówi wszystko. Nie, dlaczego, po co? Chyba nie. To bardziej chyba mój tata. No tak, to początek lat 80. Tomasz Twardowski z bardzo charakterystyczną brodą. Taką brodą, która brodą nie jest, ale właściwie to jest. Przewrotnie o tym mówię, a to dlatego i w ogóle chciałbym poruszyć ten temat pierwszej okładki z tą brodą właśnie, ponieważ kiedy przyniósł do mnie płytę Groch, szef wytwórni Unomi, a było to właśnie 2012, to jest? Tak, to jest 2012. 2012. I mówi, no zobacz, bo przód i tył. Patrzyliśmy na przód i tył tej okładki. Ja myślę sobie, kurczę, no to ja wiem, że żyjemy w czasach Photoshopa, ale mam wrażenie, że to nie jest Photoshop. No nie jest. I on mi opowiedział całą historię. Chciałbym, żebyś w skrócie też przedstawił naszym słuchaczom, jak ta broda powstała. Ona nie jest, rozumiem, cut and paste, wycięta i wklejona. Nie. Tam jest cut and paste na nieco innym poziomie. Tam w środku są zatopione w tej przezroczystej masie. Są, w tym sensie jest to cut and paste. Są różne tam jakieś fragmenty pociętych zabawek, tego typu historie, no bo skoro płyta się jest o dorastaniu, no to jakby kiedy zaczęliśmy się zastanawiać z Edgarem Bąkiem, który jest genialnym grafikiem i to był dla mnie wielki zaszczyt, że po prostu w zasadzie nawet potraktował to jako jakąś tam oczywistość, że tak, on zrobi tą okładkę. To... Ale co to znaczy zrobi okładkę? No wprost zapytam, odlał tę brodę? On osobiście nie, on to wymyślił. Okay. Bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakby ja wtedy już wiedziałem, materiał był w dużej mierze gotowy, jeśli nie całkowicie gotowy. Wiedziałem, co za tym idzie, o czym ta płyta będzie, jaki będzie miała tytuł i tak dalej. No i trzeba było w jakiś sposób oddać zarówno tę materię tematyczną, jak i fakt, że no to była moja pod nazwiskiem pierwsza płyta, tak? No więc wtedy w takiej sytuacji okładka musi spełniać też, znaczy musi. Fajnie by było, gdyby spełniała też taką funkcję takiego, no umożliwiała zapoznanie słuchacza z autorem, że cześć, to ja. No tak, to ja. Była swoistym intro, ale ciągle uciekasz od tego, co... Nie uciekam, tylko rozbudowany wstęp. Dobrze. Broda fizycznie jest. Tak, broda fizycznie jest, ponieważ Edgar uznał, że właśnie broda jest najbardziej takim symbolicznym określeniem tego, że dorastamy, czyli to tytułowe growing up. No więc taki był pomysł na brodę. No i taki był pomysł, żeby to była broda. A pomysł na brodę był taki, żeby właśnie była to jakaś tam masa, w której są zatopione części zabawek, żeby właśnie znowu było jakieś tam odniesienie do dzieciństwa, tak? Żeby to wszystko jakoś w ten sposób też ze sobą korespondowało. No i to od początku założenie Edgara było takie, że ta okładka to ma być po prostu zdjęcie. To jest zdjęcie, zresztą świetne, też wykonane przez niesamowitego fachowca, przez Jacka Kołodziejskiego. Także znowu, to po prostu to był dla mnie wielki zaszczyt, że no, mogłem pracować z takimi ludźmi, że oni to zrobili dla mnie tak naprawdę. No i zasadniczy element. Autentyczna. Tak. Autentyczna. To nie jest Photoshop, to jest prawdziwie odlana broda, co wyglądało mniej więcej w ten sposób, że pani, która ją zrealizowała, to jest Agnieszka Hodowana, to ona właśnie podjęła się tego wyzwania. I cała akcja wyglądała w ten sposób, że ja przyszedłem do niej do domu, zastałem tam łóżko wyłożone folią, to po prostu, wiesz, przeleciały mi przed oczami wszystkie odcinki tego serialu Dexter, nie? Że to jest po prostu kill room, że ja tam się położę i ona zaraz mi poderżnie gardło albo coś w tym stylu. No i to wyglądało w ten sposób, że no, ja się kładę, ona mi wylewa tą masę plastyczną na twarz, żeby wziąć odlew, żeby zrobić odlew mojej twarzy, do którego później jakby dopasuje tę brodę. Nieprawdopodobna historia. Stara, dobra historia. No, mimo tego, że nowa no, ale muzyka. To wiesz, zobacz, piękna znowu, to jest przecież jakby też zupełnie tradycyjna metoda plastyczna, tak? Tak? Zrobienie odlewu, tak. A później wykonanie jakiegoś modelu. No więc ta broda istnieje, no, ta broda i wąsy zresztą. Rozumiem, że w gablocie gdzieś masz. Nie no, to jest trofeum Agnieszki Hodowanej. Okay, pozdrawiamy panią Agnieszkę w takim układzie. Drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć? Tomasz Twardowski patrzę i zarost wskazuje na to, że zwykłą, naturalną brodę już może mieć, w przeciwieństwie do mnie. Czyli co to znaczy? Że Tomasz dojrzał, mimo tego, że młodszy, a ja jeszcze nie za bardzo chyba. No dobrze, w każdym razie to tak... Zazdraszczam. To tak na marginesie. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. To jeszcze raz chciałbym podkreślić... Wielki zaszczyt dla mnie. To jeszcze ci poproszę na zakończenie o zapowiedzenie ostatniego utworu. Będzie to utwór pod tytułem Astro Pizza. reflection of all those killings. It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions, explaining how the Apollo missions were faked to bankrupt the Soviet Union. Astropizza z pierwszej pełnometrażowej płyty Tomasza Twardowskiego zatytułowanej When We Were Astronauts. Do tego opowieści o pięknej, odlanej